शक्ति वेद गंगा में हम प्रवेश पाते हैं। ऋग्वेद प्रथम मंडल की ऋचाओं में हम अपने आप को खोज रहे हैं और महाभारत महाकाव्य को हम साथ लेकर चल रहे हैं। जैसा कि अब हम सब जानते हैं कि सनातन धर्म के जितने भी उपग्रंथ हैं, पुराण हैं, महाभारत आदि ग्रंथ हैं, इनका उद्देश्य कोरा इतिहास भर ही नहीं है। इतिहास की ओर परिलक्षित तो करते हैं परंतु सुनाते हैं हमको हमारे ही जीवन की गाथा। हर व्यक्ति के जीवन को धोने के ये पवित्र गंगाएं हैं। और हमने निरंतर इस महाकाव्य में देखा है कि प्रत्येक पात्र हमारे जीवन का ही एक अंग है जिसे हम जी रहे हैं। पांडवों का 12 वर्ष का वानप्रस्थ ये उस परंपरा को दर्शा रहा है कि जहां हमारे सभी पूर्वज गुरुकुल के बाद गृहस्थ और गृहस्थ के बाद पुनः वनप्रस्थ धर्म को प्राप्त होते थे और एक वर्ष का ज्ञातवास अपने संन्यास लेते थे। वे जीवन के क्षणों के महत्व को जानते थे, हम पैसे का महत्व जानते हैं। ये उनमें और हम में एक भेद आ गया है, इसलिए वो अपने क्षणों के प्रति ईमानदार थे, जागरूक थे, सतर्क थे। हम मिट्टी के लिए भटकते हैं। बाग में वृक्ष खड़ा है, वो पेड़ जानता है कि उसका जीवन, उसका स्थायित्व, उसकी एग्जिस्टेंस, उसका होना जड़ों के कारण है। वो जड़ें जो दिखती नहीं है वही उसके जीवन के मूल प्राण हैं। पेड़ जानता है इस बात को, वो जानता है कि उसका जीवन, उसका स्थायित्व जड़ों से है और जड़ें धरती के भीतर समाई हुई है। बाहर तो से सचराचर की सेवा में पर्यावरण को सुखद वरद बनाना है, भस्मी को, चिता की राख को पुनः अन्न और फल में लौटाकर समाज को लौटा देना है, सचराचर को लौटा देना है। वो जानता है दूषित वातावरण को पवित्र करना है, वो पेड़ जानता है। उसको जो कुछ भी मिलना है, उसकी जड़ों से मिलना है, कुछ उसको बाहर से भी लेना है, धूप, रोशनी, नमी, पानी, वो पत्तियों से भी लेता है। पेड़ जानता है तो धर्म कह रहा है उसी प्रकार बाकी भी तो सारे प्राणी थे। जब धर्म एक है, परमेश्वर एक है तो नियम वो दो कैसे हो सकते हैं, एक ही नियम है। हमें भी तो अपनी जड़ों को अपने भीतर खोजना था, जो आत्मा है हमारा। फिर जड़ों पर आश्रित है, बाहर तो सेवा दे रहा और निमित्त ग्रहण करता है, पर हम तो अपनी जड़ों को भूल बैठे हैं। इसलिए तो हम बाहर ही बाहर आश्रित हैं। मकान चाहिए, दुकान चाहिए, एफडी चाहिए, नाते चाहिए, रिश्ते चाहिए, और हमारा जड़ों से कोई रिश्ता नहीं है। एक कैसी कटी कटी जिंदगी है हमारी। और जो अपने जड़ से ही कट जाए तो उसका जीवन एक प्रेत की क्रिया, एक प्रेतावस्था ही तो होता है। कि कि पेड़ की भांति हमें भी तो अपनी जड़ों को ही सब कुछ मानना था। और सत्य क्या है कि जड़ें ही हमारे होने का कारण है और वो हमारा अंतर आत्मा है। वो जीवन का क्षण न थे तो हमारे पास अगली सांस और धड़कन कहां है। लेकिन फिर भी हमने अपने रूट्स को महत्व नहीं दिया है। हमने विषयांत जगत को, क्षणभंगुर जगत को ही सब कुछ माना है। पेड़ भ्रमित नहीं हुआ, हम भ्रमित हो गए, अन्यथा उसमें और हम में भेद क्या था। हमें भी तो आत्मा से रस लेते हुए आत्मा से ही जीवन ले, क्योंकि आत्मा ही दे रहा, आत्मा ही जूठे अन्न को रक्त में बदल रहा है। बाहर पेड़ों की भांति ही धरती को पवित्रतम और स्वर्ग बनाना था, न कि लोलुपता, अतृप्तियों और इच्छाओं के वशीभूत होकर इस सारे पर्यावरण को मैला कर देना था। हम प्रकृति के नियमों के विपरीत चले गए और ये परमेश्वर की इच्छा का आदर तो नहीं होगा, अनादर ही तो है। पेड़ ने नहीं किया, हमने किया है। पेड़ जानता है कि जड़ें हैं तो जीवन है, रूट्स गई तो लाइफ गई, और मैं भूल गया हूं कि मेरे रूट्स मेरी आत्मा है, उसको मैं हर सांस धिक्कारता और नकारता हूं। और बाहर से पाने की इच्छा करता हूं। पेड़ तो एक ही जगह स्थिर है, मैं महा अस्थिर हूं, भटकता ही रहता हूं। कि जड़ों से ही जीवन पाना है और बाहर से तो पर्यावरण को पवित्र बनाना है, शीतलता ठंडक देनी है, मट्टी को पुनः अन्न में फल में लौटा करके सचराचर को लौटा देना है, जड़त्व को पुनः जीवन की चैतन्य धाराओं को प्रदान करना है, पतन को पावन करना है जैसे, और भोजन जड़ों से ही लेना है। जो पेड़ का धर्म था वही तो हमारा भी धर्म था। लेकिन हमने तो जड़ों को भुला दिया, नकार दिया। ये ठीक है, जड़ों के रहते हुए भी अगर धूप नहीं होगी, अगर वायु नहीं होगी, पानी नहीं बरसेगा, तो जड़ों के रहते हुए भी पेड़ सूख जाएगा। तो उसी तरह एक निमित्त आश्रय मुझे बाह्य जगत से रखना था, लेकिन पूरा सहारा तो मेरा अंतर आत्मा है, मेरा ईश्वर है, मेरा घटघट वासी है। यह मुझे याद नहीं रहता है, मैं भूल जाता हूं। प्रवचन तक रहता है फिर भूल जाता है। कि जैसे अन्न मेरा पेट भरेगा, भोजन है, बाकी मसाले उसके स्वाद को बनाने के लिए नेम सेक हैं, निमित्त मात्र हैं, उसी प्रकार वाही जगत से निमित्त मात्र ग्रहण करते हुए मुझे भी तो उस पेड़ की भांति इस धरती के प्रदूषण को पवित्र करना था, पतन को पावन बनाना था, और मैं तो हर पावन को पतन बनाने में लगा हुआ, और मालाओं का दम भी है मेरे पास, बड़ी पूजा करता हूं। कुछ ऐसे ऐसे दृश्य हमको वेद की इस गंगा में, प्रवचन माला में देखने को मिले हैं। और हमने बहुत बहुत बार अपने आप को पाया है, ढूंढा है। इसमें महाभारत की कथा में है कि भीम ने एक वर्ष के अज्ञातवास में, हम सब जानते हैं ना कि ये अज्ञातवास हमारे पूर्वज भी लेते थे, और ये पांचों पांडव उनके पांचों भाव हैं। धर्म क्या है? युधिष्ठिर, और उसका संकल्प क्या है? भीम। हाँ, निर्णायक बुद्धि, निर्णय क्या है? अर्जुन है, और ज्ञान नकुल है, और भक्ति सहदेव है, है? तो ये केवल उस महाभारत में नहीं, हम सबके जीवन में है। 12 वर्ष के वानप्रस्थ के बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास लेते हैं हम। क्यों? क्योंकि बहुत बार अंधता हमको सर्टिफिकेट दे देती है, जैसे हमें बहुत से मानते हैं पूजा किया है तो पुण्य कमा लिया है वगैरह वगैरह, लेकिन वो पुण्य अभी क्यों नहीं दिख रहा? उसने मेरा स्वभाव नहीं बदला, विचार नहीं बदला, मेरे जीने के ढंग को नहीं बदला, तो पुण्य कहां किसको कितना मिला है? लेकिन मन तो बड़ा धोखेबाज है, जहां चोर नहीं वहां चोर दिखा देता है, जहां भूत नहीं वहां भूत दिखा देता है। तो मैं कैसे जानूं कि मेरे 12 वर्ष का वानप्रस्थ पूरी ईमानदारी से मैं निभा आया हूं, मैंने मनसा वाचा कर्मणा इसे जीवन में धारण कर लिया है, कैसे जानूं मैं? तो उसी के लिए प्रत्येक व्यक्ति आपके पूर्वज 12 वर्ष के वानप्रस्थ के उपरांत 1 वर्ष के अज्ञातवास को जाते थे। क्या पूरी तरह से आत्मा को अर्पित होकर आत्मा में ही इच्छा रखते हुए अनजाने लोगों के बीच में जाकर उनकी सेवा करूंगा और देखूंगा क्या मैं आत्मस्थ होकर जी सकता हूं? उस वृक्ष की भांति, उस पेड़ की भांति, क्या सचमुच मैंने जीवन के सत्य को खोज लिया है, पा लिया है? तो वो अज्ञातवास करता है, निरंतर आत्मा का भाव है, जंगल में है तो पेड़ों की सेवा है, वनस्पतियों की सेवा है, जीव मात्र उसको प्यार करते हैं यदि सचमुच उसने वानप्रस्थ पाया है तो। उसके पास आकर हिंसक जीव भी इकट्ठे बैठ जाते हैं। क्यों बैठ जाते हैं? क्योंकि वो पूर्ण तृप्तावस्था को प्राप्त हो गया है, और कोई भी हिंसक जीव केवल अतृप्तियों के लिए ही, पेट के भोजन के लिए ही तो एक दूसरे की हत्या करते हैं, और जब जहां वो बैठा है वहां पूर्ण तृप्तियां बैठी हैं तो कोई क्यों किसी को मारेगा? शहर में आया है, किसी कस्बे में उतर गया है, अजनबी जगह पर सबकी सेवा में लगा है, सबको सतरा दिखा रहा है, समाज स्वेच्छा से उसके लिए अपना के उसकी तरफ देखने लगा है, स्वेच्छा से उसकी सेवा करने लगा है, ना कि वो किसी से इच्छा कर रहा है। मधुकरी अब नहीं करेगा, वो तो केवल गुरुकुल का ब्रह्मचर्य था उसका, ग्रह से पूर्व की अवस्था थी उसकी। और जब देखा कि सारा संसार ईश्वर बन के उस पर न्योछावर है, सब राम बन गए हैं, उसे प्यार दे रहे हैं, और उसे लगा कि उसका कोई भी अतीत उसे पुकारता नहीं है, उसे लगा कि उसकी आत्मा के साथ उसका जुड़ाव घनिष्ठ हो गया है, दृढ़ हो गया है, तब वो आएगा 18 दिन का महाभारत लड़ने, 18 दिन के यज्ञ हवन कर सबको तिलांजलि देता, यज्ञ की ज्वालाओं में सारे अतीत को, नातों रिश्तों को, सबको जलाता, और अपनी चिता जो दंड था उसको भी अपना प्रतीक मानकर उसको भी यज्ञ करता, उस संपूर्ण अतीत से उपराम होता, वो नदी के पार सन्यासी हो जाता था। कि वो जो था उसकी तो चिता जल गई, मैं यज्ञ की ज्वालाओं से उत्पन्न हूं और अब तो आत्म ज्वालाओं के ही गर्भ में मुझे एक नया रूप पाना है, और यही आज की ऋचा है, खोलने पहले इसको ले ले। हाँ, क्या कहा? युवा को ही शुचि नाम, युवा को सुमति नाम, भूयाम वाजदावना। यू माने होता है जुड़ना, युज धातु जुड़ना, जुड़ाव हो मेरा अपने वचन से, जीवन के सत्य से। ही माने दृढ़ता पूर्वक अखंड होकर, जो कभी ना टूटे। तो कहा युवाकु ही शुचि नाम, बहुत से वेदों में शुचि नाम की जगह शचि नाम आया है। शचि या शुचि दोनों का अर्थ पवित्रता से है, वैसे इंद्र की पत्नी का नाम है जो यहां कोई अर्थ नहीं रखता। युवाकु ही शुचि नाम, युवाकु ये कसमे वादे ये झूठे ना हो, मेरा वाक मेरा वचन मेरी प्रतिज्ञा उसके साथ मेरा जुड़ाव हो। जुड़ाव कैसे हो? मन से, वचन से, कर्म से, स्वभाव से, व्यवहार से, मान्यता से, आस्था से, तभी तो युवाकु होगा। मेरी कमिटमेंट अंतिम हो, ही अटल हो, दृढ़ हो। जो बार बार खंडित होते रहे संकल्प जिनके, वो कहां जाएंगे, क्या पाएंगे वो? जबकि समय ने अपना संकल्प वक्त ने नहीं छोड़ा है, उसने कहा है कि सीमा के बाहर मेरा कोई संकल्प नहीं होगा, तुझे ये रूप बदलना होगा। जब समय ने संकल्प नहीं तोड़े, आयु के शेष होते ही हमें पुनः भस्मी में लौटा दिया, तो मैंने उस भस्मी से पहले अपने हर संकल्प को न जाने कितनी बार भस्म किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। वेद कह रहा है कि युवा को कि जुड़ गया है जो अपने वचन से, अटल है जो। ये नहीं कि अब यहां से बदल जाएंगे अब वहां से टूट जाएंगे, ऐसा नहीं है। युवा को कि मैं अपने संकल्प को अंतिम रूप से धारण करता हूं, उसके बिना तो वानप्रस्थी नहीं हो सकता। हम में कौन है जो वानप्रस्थी होता है? चलो कहना स्वामी जी मैं नहीं छोड़ता, कंबल नहीं छोड़ता, मैं तो छोड़ता हूं। वो हुआ क्या कि एक बार नदी में एक भालू उल्टा तैर रहा था, तो तीन लोगों ने देखा तो उन्होंने कहा कंबल तैरे जा रहा है, चोर थे, उनका लाओ कंबल ही उठा लाए। तो जब वो नदी में गए तो भालू ने उसको पकड़ लिया, तो कहने लगे कि अरे भाई क्या बात है, कंबल नहीं निकल रहा, तो कंबल को छोड़ के आ जा। बोला नहीं कंबल ही नहीं छोड़ रहा, यही पकड़े हैं मेरे। लगता है हमारे संकल्पों को हमारी अतृप्तियां नहीं छोड़ पाती, हम नहीं छूट पाते। हाँ कि कंबल को मैं तो छोड़ता हूं, कंबल नहीं छूटता है, उसकी मूल कथा वो थी कि भालू उल्टा होके तैर रहा था, तो उन्होंने समझा कंबल वहां जा रहा, और भालू शिकार के चक्कर में लेटा हुआ था नदी में, तो वो चोर गए और जाके कंबल पकड़ा, तो पलट के भालू ने थाम लिया। उनका आता क्यों नहीं? बोला मैं तो कंबल को भी छोड़ता हूं लेकिन अब कंबल मुझे नहीं छोड़ता। हाँ तो वही स्थिति है कि अब घर तो जिएगा दो चार पीढ़ी और, लेकिन घर खा जाएगा मेरे पूरे जन्म को, मैं मर जाऊंगा, घर मेरा छूट जाएगा, घर जिएगा मैं नहीं। तो कहा युवा को ही शुचि नाम, कि पवित्रता से अर्थात ईमानदारी से, सत संकल्प से आज दृढ़ संकल्प हो। शुचि माने पवित्रता, शचि माने भी पवित्रता है। वैसे देवेंद्र की पत्नी का नाम भी है। तो युवा को ही शुचि नाम, युवा को सुमति नाम, संकल्पित हो सुमति पूर्वक और सुमति के हित में। झूठ से ठगी से संकल्प पूरे होते नहीं है। जब संकल्पित होना है तो अपने संपूर्ण व्यक्तित्व को ही संकल्प बना के जीना है, अपने रूप को भी खो देना है कि या तो इसे पूरा करूंगा और इसे ही पूरा करूंगा तभी आगे चलूंगा, नहीं तो इसी में मिट जाऊंगा। जब तक ये कमिटमेंट नहीं होती, फौजें युद्ध नहीं जीतती। जब तक ये कमिटमेंट नहीं होती, कोई जीवन का अगली धारा प्रवाहित नहीं होती। संकल्पहीन कुछ नहीं होता है, और संकल्पहीन व्यक्ति जीवन को व्यर्थ तो कर सकता है, कुछ पा नहीं सकता है। और हम हैं कि हर बात तथा कथित इस क्षण भंगुर जगत के लिए, और इसे हम पवित्र करने आए थे, और आज पर्यावरण को लेकर के हम ही सब चिंतित हैं। लेकिन किसने इस पर्यावरण को तबाह किया? एक ही जानवर है, अब वो कौन है? हम सब हैं, मनुष्य। यदि प्रकृति के विपरीत कोई गया है तो अपने को बड़ा समझदार कहने वाला मनुष्य ही गया है। आज आप जल की जगह जहर पीते हैं, अन्न की जगह भी विष खाते हैं, रोगों बीमारियों और विपत्तियों से हर व्यक्ति जूझ रहा है, और इसका मूल कारण क्या है? मनुष्य स्वयं है। और फिर भी सारे शास्त्रार्थ रट लेता है, लंबे प्रवचन भी कर लेता है, हाँ, और तर्क और कुतर्क भी कर डालता है, और एक बार नहीं सोचता कि इस प्रकृति से हट के तेरे पे एक जीवन का क्षण है क्या? क्या इस कुदरत से हट के तू जी सकता है? आज भी जीवन का हर क्षण, बूंद की अगली रक्त तू नेचर से ला रहा है, कोई मनुष्य मनुष्य को नहीं देने जा रहा है। और फिर भी हमने कहा कि युवा को ही सुचेना, कि संकल्प हो तो कि पूरी पवित्रता से जिएगा, और इस संकल्प को पूरी पवित्रता से धारण करेगा। सुचेना कि नहीं, अब और दिन मैले न होंगे, अब और क्षण बर्बाद कदापि न होंगे। जो बीत गए उनकी बात अब कैसे, लेकिन अगले क्षण हमारे नहीं भटकेंगे। यदि इतना संकल्प भी नहीं है तो फिर मैं मनुष्य से पूछता हूं कि वो मनुष्य क्यों है? हम सब किस लिए जी रहे हैं? हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? यदि हम सोचते हैं कि हम मकान दुकान बनाना, पीढ़ियां बनाना ही उद्देश्य है, तो फिर हम मर क्यों जाते हैं? कुदरत इसे सत्य क्यों नहीं मानती है? तो कहा युवा को ही सुचेना, संकल्प नहीं तो जीवन का मतलब नहीं है। तेरा जीवन व्यर्थ है, सारहीन है। उस जीवन का कोई अर्थ नहीं है जो मन की चंचलता में संकल्प खंडित हो जाए। ऐसा जीवन मिला तो क्या, बीता तो क्या, न मिला तो क्या, अर्थहीन है, सारहीन है। युवा को सुमति ना, और संकल्प पूर्वक जिसने अपने विचार को, व्यवहार को, स्वभाव को नहीं धोया है, उसका भी कोई मतलब नहीं है। उसकी पूजाओं का, हवन और यज्ञ का कोई अर्थ नहीं है, ये वेद कह रहा है। संप्रदाय कहते हैं ये कर लोगे तो ये मिल जाएगा, वो कर लोगे तो मिल जाएगा, तेरा और लोभ बढ़ जाएगा, तुझे और मिल जाएगा। वेद कहता है लोभ मिटाने की राह धर्म है, सत्यनिष्ठ होकर जीने की राह धर्म है, न कि लोभी और प्रपंची बनने की राह धर्म है। इसलिए वेद कोई उत्तम रत्न नहीं दे रहा, इस रत्न मंडित जीवन के रहस्यों को बता रहा है कि तू, तेरा जीवन अपने में एक रत्नागार है, और अगर तू इसे ही नहीं पा पाया, नहीं पहचान पाया, तो कौन सी मिट्टी तेरे लिए रत्न हो जाएगी? इस जीवन की, इन क्षणों की, इस ऐश्वर्य को पहचानो। जो आत्मा तुम्हें दे रहा है। देखो ना, ईश्वर शब्द काहे से बना है, ऐश्वर्य से। हाँ, इसकी व्युत्पत्ति है। हाँ, जब भी आप व्याकरण में जाओगे या हम डिक्शनरी में शब्दकोश में देखेंगे तो वहां मिलेगा ऐश्वर्य से ही ईश्वर शब्द बना है। हाँ ना, व्युत्पत्ति क्या है, ऐश्वर्य से। कि जो प्राणी मात्र को ऐश्वर्य देता है उसे हम क्या कहते हैं, और वो कौन देता है, वो मेरा अंतरात्मा देता है। इसीलिए आत्मा के आगे जब हमने परम शब्द लगाया तो क्या बना, परमात्मा। ईश्वर आत्मा को ही कहते हैं, और आत्मा के आगे भी जब परम ईश्वर के सम्मुख भी जब हमने परम शब्द लगाया तो क्या हुआ, परमेश्वर। कहीं दो नाम नहीं दिए। तो आत्मा के ही नाम है। जब जीव और आत्मा जुड़कर उस परमावस्था को प्राप्त होते हैं तो वेद ने कहा तू देवत्व पाता है, परमेश्वर की राह जाता है, तद्रूप हो जाता है। यहां ईश्वर भजने की बात नहीं है, वो संप्रदायों में है कि खाली भजले काम हो गया। हम ईश्वर, सनातन धर्म ईश्वर भजाता नहीं, वो तो मनुष्य मात्र को ईश्वर दिखाता है, उससे जोड़ता है, मिलाता है, और हर मनुष्य को ईश्वर बनाने की कल्पना को साकार करता है। इसका नाम सनातन धर्म है। कि जब बेटे ही बाप का स्थान ना लेंगे तो कोई बाहर वाले लेंगे क्या, और तुम सब उसके पुत्र हो। तो कहा युवा को ही शुचि नाम, युवा को ही सुमति नाम। आज संकल्प ले लें हम सब, ईर्ष्या द्वेष लोभ मोह बदला घृणा शक संदेह से हम प्रदूषण नहीं फैलाएंगे। आपको नहीं मालूम कि जब आपके मन में ये मैल होती है तो आप ही मैले नहीं होते हैं, सारा घर मैला होता है, सारा समाज मैला होता है। पेड़ तो प्रदूषण मिटाते हैं और हमारे मन प्रदूषण फैलाते हैं। सारे वेद पाठ करके और भजन कीर्तन करके, मैंने एक बड़ी विचित्र बात है, थोड़ी सी उसकी हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे आज। बहुत से देशों में वहां की आदिम जातियों के बीच में जानबूझकर जाता रहा है उनकी धारणाओं और मान्यताओं को देखने के लिए, तो अक्सर कबायलीज में मैंने देखा, और ये किसी एक देश में नहीं, फिलीपींस में, नाइजीरिया में, और भारत में, हिमालय में ऊपर जो आदिम जातियां रहती हैं उन जातियों में भी देखा कि जब भी कोई आदमी मरता है तो उसको उसके घर में ही जला देते हैं, क्योंकि उस घर में अब कोई नहीं रहेगा। पहाड़ों पे भी वो गुफा छोड़ देंगे जहां जंगली रहता होगा, फिर भले उसमें जाकर भालू रहे, भेड़िया रहे, आदमी कोई नहीं रहेगा। एक बार जो मर गया तो वो स्थान छोड़ दिया जाता है। तो मैंने हमेशा ट्राइबल चीफ्स को इंटरव्यू किया, मैंने कहा ये व्यक्ति के मरते ही आप लोग घर जला देते हो, ऐसा क्यों है? कहने मरने के बाद ना, ये तो इसका जीवात्मा तो बुरा है ना, आदमी का है ना, तो सताएगा सबको, इसलिए वहां कोई नहीं रहता। तो जीते जी कितना सगा रहा होगा मालूम नहीं, मर के भी बुला नहीं सताएगा। तो हमने कहा जो इतनी पशु बलियां देते हो, जानवर मारते हो, खाते हो, तो इनकी जीवात्माएं नहीं सताती? बोले नहीं, ये तो अच्छी आत्माएं हैं, तो भूले हैं, ये नहीं सताते। और सनातन धर्म की धाराओं में भी जब आप मरेंगे तेरे ही पर्यंत छूत वास करेगी। देखो ये खाली एक जंगलियों का भाव नहीं है, मेरे मरते ही तेरे ही मनाई जाएगी, छूत वास करेगी। और अगर फिर भी तेरे ही के बाद, शुद्धि के बाद अगर सपने में घर वालों को दिख गया तो सारे डर जाएंगे, हाँ मेरी गया कराएंगे। तो हमने कहा ये जो जानवरों की आत्माएं हैं खाते तो इनमें भी तो जीव है भाई, जीवात्मा है इनकी जीवात्माएं जो है, जीव जो है वो वस्तुतः रूह और आत्मा को एक दूसरे का हम पर्यायवाची नहीं बना सकते। यहाँ जीव जो कॉन्शियस लेवल है, जो जीवात्मा जिसको कहा गया, भाष्यकारों ने कहा गीता में, गीता ने तो उसको जीव ही कहा है, तो उसको रूह कहते हैं। आत्मा जो जीवन को देने वाला है, रूह जो जीवन को भोगने और जीने वाला है, ये भेद है जीवात्मा और आत्मा। तो कहा तो हमने कहा तो ये जो जानवरों के जो जीव हैं, जीवात्मा हैं, बोले वो तो सदा भला करते हैं, दे आर वेरी नोबल, दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी नाइस। ये मुझे वैश्य में बताया कबायली ने। एक जगह एक कबीले में मैंने उनसे पूछा, हाँ हमने कहा भाई एक बात बताओ, ये जो जानवर तुम मार के खाते हो, बोले ये भली आत्मा है। तो मैंने कहा लेकिन सुना है कि आदमी का मांस भी लोग खाते हैं। कहने लगे नहीं खाते, जो खाएगा तो पागल ना हो जाएगा, खाली तांत्रिक खा सकता है। उस रात हमें वहां रुकना था और रात ही को वो एक आदमी को पकड़ के लेके आए, वो पागल हो रहा था, और ओझाओं को बुलाया गया, उन्होंने देख के बताया कि इसको आदमी का मांस किसी ने धोखे से खिला दिया है इसलिए ये पागल हो गया। और रात को इसके ये खुद ही बताएगा, खुद ही प्रेत बोलेंगे कि कौन था, किसने खिलाया। तो रात को उनका जो प्रेत नाश हुआ, बड़ा विभस होता है, आग वाग जला करके जो करते हैं, एक बार तो हाँ बड़े बड़े हिल जाते हैं उसमें। और जब वो डांस हो रहा था तो उसी की पत्नी और पड़ोसी आकर के पांव पकड़ के बैठ गए और दोनों कहने लगे जी हम ही ने इसको खिलाया था, हमें माफ कर दो। हाँ कुछ कारण रहे होंगे, छोड़िए वो तो आसक्त जगत में क्या नहीं होता है। तो ये बात उसने बताई थी। उसके बाद यहां जब लखनऊ में आश्रम में था तो हमारे एक मित्र पांडे जी, उन्होंने भी बताया कि तांत्रिक सिद्धि के लिए वो शमशान घाट में जाके मांस खाते हैं। हमने कैसे खाते हो, कहले मुर्दा जल रहा होता लोग चले जाते आते तो हम भी पाया। तो मुझे बड़ा विचित्र लगा कि आदमी जो इतनी पूजा पाठ करता है, जो इतना सब कुछ करता है, इसका जीवात्मा इतना बुरा है और जानवरों की आत्मा बड़ी अच्छी है, बड़ी नोबल है। ये कंसेप्ट प्री क्राइस्ट इरा में भी मैंने जाकर के उन लोगों में देखा जो वहां के ट्राइबल्स हैं, एंड दे बिलीव इन इट। नहीं मैं आपकी सुप्रीमेसी को कहीं चैलेंज नहीं कर रहा हूं, आप तो महानतम योनि हैं, देव दुर्लभ योनि है, वो अपनी जगह है। मैं एक बात बता रहा हूं, दिल्ली में था तो हमारे एक मित्र थे, तो उनके गुरु श्री नारायण शास्त्री करके पुणे में बड़े भारी संत विद्वान थे, गृहस्थ थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप हमारे गुरु जी से चर्चा करें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो हमने उनको चिट्ठी लिखी, उन्होंने भी लिखी, तो उनका टेलीफोन आ गया, तो हम दिल्ली से पुणे चले गए और उनके घर जाके रहे। तो और सब चर्चाओं में एक दिन हमने यही चर्चा शुरू कर दी कि हमने कहा ऐसे ऐसे ट्राइबल्स में मेरे को ये थॉट्स मिले हैं, हाँ बड़े अटपटे से हैं लेकिन बड़ी डेप्थ है इनमें। तो कहने लगे ये सब ठीक है, शास्त्री जी ने हमको बताया, प्रकांड विद्वान है, बड़ी मान्यता है उनकी पुणे में। नहीं बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल सच है। हमसे कहने लगे बहुत बार ऐसा होता है कि हिंसक पशुओं की जीवात्माएं जब मनुष्य की योनि में आ जाती हैं तो भले ब्राह्मण कुल में आ जाए, ये उनके शब्द हैं, भले ब्राह्मण कुल में आ जाए, पानी छुएंगे नहीं, नहा करके पूजा करके ही जल को ग्रहण करेंगे, सात्विक भोजन लेंगे, लहसुन प्याज भी नहीं खाएंगे, लेकिन एक काम को बिना नहाए धोए कर लेते हैं कि खून पी लेते हैं और भेजा खा जाते हैं चाहे जिसका। तो हमने कहा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपको ऐसा अनुभव कहीं हुआ? बोले क्या मेरा पूरा परिवार बैठा हुआ। शास्त्री जी भड़क के बोले हैं, हमको लगा कि शायद हो सकता कोई घर में तनाव हो गया हो तो फिर हमने आगे चर्चा नहीं करी, बोला सुबह बात करेंगे। तो सुबह जब टहल रहे थे तो उनके बेटा और बहू टहल रहे थे। हमने कहा लगता है कल शास्त्री जी कुछ रुष्ट थे, हाँ विषय कुछ और था और ले कहीं और गए। बोले नहीं, हमारे पिताजी बिल्कुल सच कहते हैं, वो एक शब्द भी असत्य नहीं कहते कि जब भी हिंसक रूहें जीवात्माएं मनुष्य योनि में आ जाती हैं तो चाहे वो कितनी भी कर्मकांड क्यों ना कर लें, ताजा भेजा खाना और ताजा खून पीना नहीं छोड़ती। हमने कहा आपको भी कहीं अनुभव हुआ क्या, कह लें हमारे बाप तो हैं। तो थोड़ी देर बाद हमने उनसे कहा ऐसा है हमको दिल्ली जल्दी पहुंचना है, सर आप टैक्सी मंगवा देंगे? बोले आप तो कह रहे थे आप 10-15 दिन रहेंगे और यहाँ सब चर्चा करेंगे हमारे पिताजी से। मैंने कहा ऐसा कुछ अभी तो खाली मुलाकात के लिए आए थे, अब फिर आएंगे तो अपना धैर्य से रहेंगे। और टैक्सी में जब हम बैठे सामान लेके, हमने कहा भाई बच गए सही सलामत है, तो टैक्सी वाला पूछता है क्या हुआ? हमने कुछ नहीं, तू गाड़ी चला। अब हम उसको कैसे बताएं कि हम अपना भेजा और खून टटोल रहे। हाँ। उस पूजा पाठ उस कर्मकांड का क्या मतलब कि मैं प्रकृति के इस वृक्ष को भी अपने जीवन में धारण नहीं कर पाता हूं। और जब धर्म एक है, ईश्वर एक है, सृष्टा एक है, बनाने वाला एक है, तो नियम भी तो एक ही था, उद्देश्य भी तो एक है। इन पूजाओं का, इन कथाओं का, इन कर्मकांडों का क्या मतलब रह जाएगा यदि मेरा स्वभाव नहीं बदला, मेरा विचार नहीं बदला? हाँ, कि क्या कहा, युवा को सुमति नाम, एक दूसरे को पनिश करना, ईर्षा द्वेष से कंफ्यूज लेवल पर ही जीना, ये मनुष्य की योनि तो नहीं हो सकती। और इसी को धोने और पवित्र करने की कथा महाभारत है कि कीचक सभी कीचकों के साथ जब भीम ने मार दिया वे तो लौट आए। कथा में चलते हैं, हाँ नहीं ऋचा में है अभी तो। भूयाम वाजदान दावना कि विद्या सुमति पवित्रता और संकल्पित जीवन को आत्मा के अर्पित कर, वाजदाव नाम, वाज माने पूर्णाहुति कर, वाज कहते हैं पूर्णाहुति के मंत्र को। जब यज्ञ को करने के बाद जब पूर्णाहुति का मंत्र पढ़ा जाता है उस मंत्र को भी हम संस्कृत में वाज कहते हैं, हाँ, और वाज माने यज्ञ भी होता है, हाँ। तो कहा वाजदाव नाम के प्रलय की ज्वालाओं में आत्मग्नियों में पूर्णाहुति का मंत्र पढ़ अर्थात पूरी रूप से समर्पित हो जा और भूयाम, और तब इसी के ज्वाला के गर्भ से एक अनंत जीवन लेकर उत्पन्न हो प्रकट हो। जिसके साथ आया है उसी के साथ जा, यानी ये स्कूल ऑफ थॉट कि शुक्ल कृष्णे गति हेते जगता शाश्वते मते, मुझे सारे विश्व में ट्राइबल्स में भी और कबायलीज में भी मिलता है लेकिन सभ्य समाज से अचानक भूल जाता है। पढ़ा लिखा व्यक्ति सत्य की ओर गया है अथवा भ्रमित हो गया है, नहीं जान पाता हूं। कहा कि दो रास्ते थे तेरे, कि जिस आत्मा के साथ आया है या तो उसके साथ देव माने आत्मीयान से जा तो तेरा आवागमन ना हो, अन्यथा पितृयान से इन पेड़ों की लकड़ियों से जा। और ये जलाने की प्रथा मैंने नाइजीरिया में देखी और वेस्टर्न वर्ल्ड में फिलीपींस के ट्राइबल्स में देखा है। बताया ना कि वो कमरे में और पत्तियां नारियल के पत्ते तोड़ते हैं और तोड़ करके कमरा भर देते हैं, उस कमरे समेत उसके घर समेत उसको जला देते हैं, बाकी सब घर के उस घर को छोड़ के चले जाते हैं, नहीं रहेंगे यहां क्योंकि अब तो ये रहेगा सबको सताएगा। और जैसा कि अभी हमने प्रवचन अभी उस घटना में हमने बताया ना, जंगली ने बताया था कि आदमी का मांस खा लेने से आदमी क्या होता है, पागल हो जाता है। तो एक दूसरे का भेजा खा के क्या आप सब लोग पागल हो गए हो जो वेद समझ में नहीं आ रहा? एक सवाल पूछता हूं कि कुछ असर क्यों नहीं हो रहा है हम सब पर? क्यों नहीं हम बंद करते हैं ये सारे गलत आचरण कि हम दूसरों के सुख का कारण बने, किसी को सजा देकर नीचा दिखाकर हम कौन सी महानता अर्जित करने जा रहे हैं? हम पूछें अपने आप से और हर सांस पूछते रहें कि तू सुखदायक बनेगा कि दुखदायक बनेगा। और यदि सब ये सोचने लगे तो अभी धरती स्वर्ग ना हो जाए, पेट वही भर रहा है, सांस धड़कन भी वही दे रहा है, हर अतृप्ति और इच्छा को वही पूरा करता है, वो ना चाहे तो पेट पर भोजन भी सड़ के कैंसर बना देता है, मर जाता है आदमी। उसकी इच्छा होती है तो शरीर निरोग होता है। तो फिर हम एक दूसरे के दुखदायक क्यों बने हैं? हम कुमति की जगह सुमति को स्थान क्यों नहीं देते हैं? हा? कि यू आकु सुमति नाम। जिसने स्वभाव नहीं बदला वो श्री राम की माला नहीं, झूठ और कपट की माला फेरता है। वो कहने को राम राम है, उसमें होता बदनाम राम है, बाकी तो उस माला झूठ की है, कपट की है, ठगी की है, बदले की है। और उन मंत्रों को रगड़ने से तुझे कौन सी सिद्धि मिल जाएगी? सोचो, कैसा नहीं कि मौत को लेके आदमी ने सोचा नहीं, ट्राइबल्स भी सोचते हैं, जंगली भी सोचते हैं, धर्म ने भी सोचा है। और उसके बाद जो सोशल रिफॉर्म्स पैदा हुए उन्होंने भी रास्ते खोजे। किसी ने दफनाने की बात कही, किसी ने चिड़ियों को खिलाने की बात करी, उन्होंने अपने अपने रास्ते सोचे। लेकिन जलाने की बात सारे विश्व में ट्राइबल्स में आज भी है, तो पहले भी रही होगी, आदिकाल से चली आ रही है, क्योंकि जल करके ही तो आए हैं, है ना। आजकल तो ये है ना कि जलाना पाप है, दोजख जाना पड़ता है, लेकिन आश्चर्य है कि खाना भी जला के पका के खाया तो तमाम उम्र क्या खाया, दोजख ही तो खाया। ये एक नए रिफॉर्म्स आए हैं जिनकी फाउंडेशन और बेसिस कहां है हम नहीं समझ पाते, जबकि ट्राइबल्स हैव द डेप्थ इन इट, आज भी है उनमें। और आश्चर्य है, एक प्री इरा की सेइंग है, प्री क्राइस्ट इरा की, मुझे वहां भी पढ़ने को मिली थी, कि मैं कुदरत में ही तुझे देखूंगा, तो हो आसमानों पर मुझे जाने की जरूरत क्या जब तू मुझे हर शय में मिलता है। और इसी के साथ एक घटना याद आती है, क्योंकि हमारे प्रवचन जैसे आज हैं वैसे ही पहले भी थे, छोटे थे तब भी ऐसी बात करते थे, तो अक्सर हमारे विद्वान लोग हमसे नाराज हो जाते थे। तो मंदिर जाते थे तो पुजारी ने कहा हम तेरे को घुसने नहीं देंगे, नहीं जाने देंगे, तो ऐसी बात करता है, कभी राम को इतर दिखाता है, भला शरीर में कहाँ कैसे हो सकते हैं, वो तो वैकुंठ में है ना। तो नाराज हो गया, कहने मैं तेरे को जाने नहीं दूंगा, मत जाने थे, मैं हर चीज में उसका भाव ले आऊंगा और मुझे रोमांच मिल जाएगा, मुझे तो हर चीज में हर जीव में वो दिखेगा, हर पेड़ में दिखेगा, तो मेरी पूजा तो हो जाएगी। हाँ, तू चढ़ावे से रह जाएगा, घाटा तेरा। हमें तो प्राणी मात्र में उसका भाव लाना था, नारायण आप है, गोविंद आप है। और वो भाव कब आता? जब मन धुला धुला होता, ये ऋचा मेरी जिंदगी बन गई होती, कि युवा को ही शुचि नाम, युवा को सुमति नाम। कि आज हम सबको संकल्पित होना है, या ये बहुवचन में होती है ऋचाएं, बोलते वक्त हम लोग एक वचन को कह लेते हैं, युवा को ही शुचिरा, आओ हम सब आज आत्मा से संकल्पित हों और पवित्र, इस पवित्र आत्मा को जीवन में धारण करें, आत्मस्थ हो जाएं, आत्मत जिए, युवा को सुमति नाम, और आज इसी की आत्मा की ही मति को अपनी मति बनाएं, तो सुमति बनाएं, अर्थात आत्मा की भांति ही जिए, जो राम न कर सका, जो राम के लिए करना अनुचित है वो मेरे लिए भी उचित कैसे हो सकता है। जो परमेश्वर नहीं करता, मैं पुत्र हूं उसका, तो वो गलत काम मैं कैसे कर सकता। तो मैं कुमति से नहीं अब सुमति से जियो। वाजदाव नाम, क्या आज पूर्ण रूप से अपने संकल्पों को, प्रतिज्ञाओं को अर्पित कर दें अपनी ही आत्मा रूपी इन ज्वालाओं में, बाहर बैठे हैं तो बाहर आहुति दें और समाधिस्थ तो अंतर में जले हम। से अब नया रूप पाए, अब स्वयं मां दुर्गा प्रलय की अग्नि ही गर्भ बने और हम शिशु से प्रकट हों, अपने मां भगवती के ज्वालाओं से, अग्नियों से, भूयाम वाजदावना। और इस ऋचा को आप पूर्व की ऋचा से जोड़ सकते हो, पहले ऋषि की, कि उसने क्या कहा था, उसने मांगा क्या था दुर्गा से, चौथे सूक्त में, तीसरे सूक्त की अंतिम ऋचाओं में मधुचंदा ऋषि ने क्या कहा था, हाँ, कि महो अरणा, अंतिम ऋचा में, महो अरणा सरस्वती प्रचेति प्रचेति केतुना धियो विश्वा विराजति। हे ब्रह्म ज्वाला, महो अरणा, हे अंतरिक्ष की दीप्ति, सचराचर को उत्पन्न करने वाले, प्रचेत यति केतुना, ग्रहों और नक्षत्रों को अपने ही गर्भ से उत्पन्न कर ज्योतिर्मय बना, गगन में स्थापित कराने वाली, धियो विश्वा विराजति, हमें भी मां धारण कराओ, विश्वा अजर अमर, स्वामाने जो मृत्यु को प्राप्त नहीं होती हैं, जो अमर हैं, जो विगत हैं मृत्यु से, ऐसी अमर रश्मियों से विराजति, हमें भी ऐसी ज्योतियों को धारण कराओ कि हम भी बन ज्योति, बन ज्वाला, गगन के इस छोर से उस छोर तक दौड़ते फिरें, भागते फिरें, नाचते फिरें, अमर रूप लेकर, जैसे आज जल में नहाते हैं, कल ज्वालाओं में हमारा नृत्य हो, हम उससे भयभीत ना हो, हमारा वो जन्म हो, वो रूप हो, है ना। जल के अंदर भी असंख्य प्रकार की जीवधारी हैं, जो बिना सांस और ऑक्सीजन के रह लेते हैं, पानी से ही ले लेते हैं, इसी प्रकार बहुत से जीवन हैं जो गगन में हैं, देव योनियां हैं, जो पानी और ऑक्सीजन पर बेस नहीं है, तो ये मेरी कल्पना, वेद की कोई पूरी कल्पना भी तो नहीं है। कहा देवताओं का, देवता कौन सा रस पीते हैं, सोम रस पीते हैं, तो कहने लगे देवता विस्की पीते हैं। सोम माने ज्योतियां, सोम माने ज्योतियां, हाँ, सोम माने चंद्रमा, सोम माने, हाँ, सोमनाथ कौन है, भगवान भोलेनाथ महाशिव है, सोम माने ज्योतियां, वो अमर रश्मियां, वो स्निग्ध ज्योतियां जो उत्पत्ति का मूल है, आत्मा, देव माने आत्मा, आत्मा तो ज्योतियों का भोजन लेते हैं, आत्मा रोटी नहीं खाता, खाता है क्या, और जीव भी अन्न नहीं खाता, रोटी पानी भोजन जीव नहीं खाता, ये रोटी पानी और आने शरीर की मजबूती के लिए, इस घर के लिए चाहिए मुझे, बोलो मेरी बात समझ में आती क्या। जीव मांसाहार नहीं करता, जो भी भोजन आप लेते हैं उस शरीर की पुष्टता और मजबूती के लिए, और उस मजबूती का क्या प्रयोजन, क्योंकि जिस उद्देश्य से ये मजबूत किया गया वो है ही नहीं। कि क्या इन्हीं आत्म ज्वालाओं में यज्ञ होकर अपने ही ब्रह्म ज्वालाओं से उन सोम ज्योतियों को धारण करता आत्मा देवयान के साथ अद्वैत कर क्या मैं लौट अपनी पूर्वावस्था को जा सकता हूं जहां से अभिशप्त होकर मैं आया यहां पर। और आज पेट भरने के लिए झूठ है, कपट है, जबकि पेट शरीर के लिए भर रहा है, न तुम्हारे लिए न आत्मा के लिए। ये घर चाहिए, ये हमारी सोम ज्योतियों के द्वारा संरक्षित रहे तो ये सड़े नहीं, और इसमें यज्ञ करके मैं इसकी ऊर्जा को अपने में अर्जित कर सकूं तो मैं अपनी राह निकल जाऊं। लेकिन आज आसक्ति शरीर और शरीर से जुड़े संसार से है, न जीव अपने को पहचानता और न उस यज्ञ कुंड को आत्मा को पहचानता है, ब्रह्म ज्वाला दुर्गा को, और जबकि वेद की हर ऋचा उसी को इंगित करके गाई जा रही है। इसीलिए भाष्यकारों को वेद समझ में नहीं आया कि युवा को ही शुचि नाम, आत्मा की उस पवित्रता को जीवन के लक्ष्यों के प्रति संकल्पित हो उन्हें धारण कर, युवा को सुमति नाम, और उस दिव्य मति को धारण कर, उन उद्देश्यों को पहचान जिनके लिए तू आया है और जहां तुझको जाना है। तुम्हारा फिर लौटने की इच्छा क्यों कर रहा है कि एक बार एक जेल से निकला है फिर सजा खाना चाहता है, चलना। युवा को ही सुमति नाम भूयाम वाजदावना, उत्पन्न हो इसमें अपने आप को अर्पित कर, ज्योतियों को बटोर, चल कहीं बहुत देर ना हो जाए। बहुत दूर जाना है, मुझे ज्योतियां ही ज्योतियां चाहिए, तो ज्योतियों को अर्जित कर। पाप क्यों बटोर रहा, झूठ क्यों बटोर रहा, कपट और लोभ क्यों बटोर रहा है, ये तुझे कहीं ना ले जाने वाले। और उसी के लिए ये सारा का सारा धर्म ने स्वरूप बनाया कि पैदा हुए तो सूतक मना, जन्मना जायते, फिर गुरुकुल में आए यज्ञोपवीत हुआ तो द्विज कहलाए। गुरुकुल में यज्ञोपवीत के साथ गायत्री मंत्र के साथ तुमने कसम खाई थी कि द्विज बन के दिखाऊंगा, अर्थात इसी शरीर में ब्रह्म ज्वालाओं में, आत्म ज्वाला दुर्गा में, हाँ आत्मा शिव, हाँ शिव में के कृपा से मैं इसमें यज्ञ होकर के और एक ज्योतिर्मय स्वरूप लेकर के नया जन्म लेकर ज्योतियों का जन्म लेकर दिखाऊंगा। मैं जीव हूं, शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा रक्षक है, क्योंकि इसके बिना ये यज्ञ संभव नहीं है, यज्ञ खंडित हो जाएगा। तो इस शरीर की, इस यज्ञ कुंड की रक्षा के लिए एक बात बताओ, क्या आप लोग हवन सामग्री खा जाते हो, जहां हवन करने जाते हो लकड़ियां खा लेते हो क्या? कौन खाता है? यज्ञ की ज्वाला। तो लेकिन उस कुंड के लिए सामग्री तो लानी पड़ती है ना, यज्ञ कैसे होगा? उसी प्रकार इस शरीर को की रक्षा के लिए, इस कुंड की स्थापना के लिए ही भोजन है, अन्न है, पानी है, न कि यही जीवन का लक्ष्य है, न कि यही तुम्हारा सब कुछ है। और अगर ये सब कुछ भी है तो तुम्हें किसी के पास पाने की ताकत नहीं है। आज भी मट्टी से अन्न आत्मा ही बनाती है, तुम खाली जोतते बोते बीज ही तो डालते हो, आत्मा ही उस अन्न को रख में बदलती है, तुम नहीं, क्योंकि तुम्हारे काम नहीं है ईश्वर ने कहा। तुम खाली निमित्त धर्म हो, तुम निमित्त बन करके अपने कर्तव्यों को करो और इन ज्योतियों को धारण करो जिन्हें मैं तुम्हारे लिए भस्मी से अन्न के रूप में उत्पन्न कर रहा हूं, और मैं ही इसे पुष्ट देह में ला रहा हूं, और इसे यज्ञ करके तुम उस ज्योतियों को, तप को, सत्य को, शुचि नाम, सुमति नाम, इनको प्राप्त हो, न कि विषयों को, अतृप्तियों को और भटकाव को। और आज हम सब ने कसम खाई है कि हम भगवान भले छोड़ दें, ये नहीं छोड़ेंगे, विषय नहीं छोड़ेंगे, असत्य जगत नहीं छोड़ेंगे। क्या हो गया है हमको मुझे वो ट्राइबल चीफ की बात आती है कि आदमी का मांस खाकर आदमी पागल हो जाता है, तो एक दूसरे का भेजा खाते खून पीते हम लोग, लगता है सारे पागल हो गए। तभी तो ऋचाएं हमारी समझ में नहीं आ रही है, और प्रभु के नाम पर भी हम खाली आडंबर दंभ और नाटक करना चाहते हैं। और उसी में सारी महारत है, चौधराहट है, समझदारी है। क्या बात है! और उसी के लिए हम सारा बुद्धि विलास, वाणी विलास और तर्क विलास करते। और सत्य सामने खड़ा है, हम देखना नहीं चाहते। क्यों? हम पूछे अपने आप से कि जब हमारे पीढ़ियां चल सकती थी इस मार्ग पर, अरे तो हम इतने भीरू कायर क्यों हैं? हम क्यों नहीं चल सकते? हम भी चल के दिखाएंगे। और फिर इसमें दुख क्या है? इसमें तो सुख ही सुख है, अमृत ही अमृत है। ईर्ष्या, चिंता, द्वेष, लोभ, मोह, आसक्ति गई तो मन शांत हो गया, आत्मा का दर्शन होने लगा तो हर क्षण रिमझिम हो गया, झिलमिलाने लगा, रोमांच होने लगा। इसमें पीड़ा क्या है? इसमें दुख क्या है? इसमें घाटा क्या है? क्यों नहीं जाते हम इधर? क्यों हर समय हर बार मैल की तरफ क्यों भाग जाते हैं? हम पूछे अपने आप से। और क्या वक्त हमारी इंतजार करेगा? ना, वो अपना संकल्प नहीं तोड़ेगा। समय पूरा होते ही हमें मृत्यु शैया में आना होगा। समय संकल्प नहीं तोड़ेगा। तुम्हारे तो हमारे टूटते हैं, टूटते रहें, लेकिन वक्त नहीं तोड़ने वाला है। तो यही श्रीचा में कहा। तो उसी के लिए धर्म ने कल्पना क्या थी कि गुरुकुल में आए ज्ञान अर्जन के लिए, अब गृहस्थ बनो, क्योंकि तुम्हारे जो निमित्त धर्म है कि जैसे तुमको रूप मिला, बालक का शरीर मिला, ऐसे ही तुम एक निमित्त गृहस्थ हो। उसका उद्देश्य क्या है कि जैसे ईश्वर सारे संसार को, परमेश्वर घटघटवासी आत्मा का स्वरूप लेकर संपूर्ण सचराचर को एक परिवार के रूप में धारण करता है, मैं भी बेटा हूं, पहले छोटा रिहर्सल कर लूं। हाँ, कोई सीधा नदी में नहाने नहीं जाता, पहले छोटे तालाबों में तैरना सीखता है, डूब न जाएगा। तो चलो मैं भी एक मिनी रिहर्सल कर रहा हूं। तो मेरा गृहस्थ धर्म क्या है कि श्री हरि की भांति ही उनका पुत्र बना, उनका निमित्त बना, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, आसक्ति, भेदभाव से रहित होकर मुझे एक छोटे से परिवार को धारण करना है, सत्यनिष्ठ होने के लिए, न कि झूठा और कपटी और भेदभाव वाला होने के लिए। ये मेरा गृहस्थ धर्म है। और मुझे भी एक स्वरूप श्री हरि की कृपा से प्रकट करना है कि जब कोई जीव आत्मा कोई देवत्व से खंडित हुआ कोई जीव लौटे तो उसको भी एक रूप मिल जाए पुनः तप के लौटने के लिए, क्योंकि मेरे लिए भी तो किसी ने कृपा करी तो आगे मैं भी एक छोड़ के जाऊं। संतान से मेरा इतना ही संबंध था। और फिर उसको पालना पोसना, पढ़ा लिखा करके, स्थायित्व को दे करके मैं शीघ्र ही वानप्रस्थ धर्म को प्राप्त हो जाऊं। क्योंकि जो 12 दिन का सूतक मेरा बना है, मेरा पिछले जन्म का भार है मुझ पर बरहा, तो उसे 12 वर्ष प्राणी मात्र की अर्पित सेवाओं का निमित्त बनूंगा, मैं वानप्रस्थी बनूंगा, अर्थात जीव मात्र की सेवा करूंगा। घर बैठे तुम रोज माला फेलो, सीए राम मैं सब जग जानी, तुम लाख गाते रहो कोई मतलब नहीं, क्योंकि तुम सब में सीए राम देख ही नहीं सकते जब तक मेरा घर तेरा घर है। जब वानप्रस्थी हो गए कि नारायण हम आप ही की तरह आप सबको एक परिवार के रूप में धारण करेंगे, छोटा रिहर्सल कर रहा है अब बड़ा करेंगे, और जब अर्पित होकर सचराचर मात्र की सेवा करने लगोगे, आत्मा की भांति ही ब्रह्मचारी होगे, आत्मा की राह चलोगे, वानप्रस्थ धर्म कि ब्रह्मवत, जैसे आत्मा इच्छा नहीं करता हम सबकी सेवा करेंगे, जहां जो मिल जाएगा पालेंगे, रहेंगे सबकी सेवा में और भक्ति में भजन में रहेंगे, ये वानप्रस्थ है। आप तो कहोगे पागल हो गया। एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू चले गए आगरे के पागल खाने में, बहुत पहले की बात बता रहे, इसे कोई आप वो ना समझिएगा, हकीकत है। तो थोड़ा सा नेहरू जी बोलते तो ज्यादा ही थे ना, नेता थे, तो वहां एक सिंचे के सामने जाके खड़े हो गए। तो उसे कहने लगे तू पागल कैसे हुआ? पागल मैं हूं कि तू है? पागल ने जवाब दे दिया फट से। कहने लगे शिक्षा के भीतर तो तू है। कहने लगा रहा ना फिर पागल का पागल। अरे पगले शिक्षा हम दोनों के बीच में है, तू भी तो शिक्षा के पीछे। पागल ने एक समझदार उत्तर दे दिया। फिर पंडित जी ने किसी पागल से बात नहीं करी। खाली घूम के चले गए। हाँ वो आपको बावला दिखेगा, सिरफिरा दिखेगा, लेकिन ईमानदारी से पूछ डालो ये पागल वो था ये तुम सब। ईमानदारी से पूछो, कायर हो भीड़ हो डरपोक हो इसीलिए तो बाहर आने का साहस नहीं है, ईश्वर में आस्था नहीं है और अपनी कायरता को छिपाने के लिए उसको बावला बताते हो। उसने कहा कि मैं 12 वर्ष का वानप्रस्थ लूंगा कि मनसा वाचा कर्मणा अब भेद नहीं होगा, युवा को ही शुचि नाम संकल्प खंडित नहीं होंगे, एक नपुंसक की जिंदगी नहीं जीऊंगा, इस कायर जिंदगी से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। और वो बाहर निकल आया। अंडा होता है ना अंडा, अंडे के खोल में चिड़िया का बच्चा कब तक रहता है बताओ तो? जब तक उसकी पंख नहीं बन जाते, रूप नहीं बन जाता। और जब वो अंडे के खोल को फाड़ करके बाहर देखता है उसके बाद क्या उसी में बैठा रहता है? या थोड़ी देर में उड़ के पेड़ की फुनगी पकड़ लेता? नहीं तो बिल्ली ना खा जाएगी उसको, और वक्त की बिल्ली क्या हम सबको ना खाएगी? उद्देश्य ही निरुद्देश्य रेगिस्तान में भटकती ये जिंदगी, फिर पाप योनियों में ही तो जाएगी, क्योंकि इसके पास लक्ष्य और मंजिल कुछ भी तो न था, जाने की इच्छा और संकल्प भी तो न थे। पूजा और भक्ति को सस्ता करने वाले नहीं जानते हैं कि कितनी सस्ती योनियों में वो जा रहे हैं। अगर जीवन इतना सरल होता तो हमने भी एक केजी टाइप किताब छाप दी होती बाकी संप्रदायों की तरह, फिर हम किसी से ना कहते कि एमए पीएचडी करो। बट द लाइफ इज सो डिफिकल्ट, और उसके पर्पस को कंसीव करना अपने में एक बहुत बड़ी विलक्षण बात है, और उसके प्रति संकल्पित हो जाना युवा को ही शुचि नाम युवा को सुमति नाम, ये और भी अति दुर्लभ है। लेकिन वो था, उसने 12 वर्ष का वानप्रस्थ लिया, श्री राम ने लिया, सभी लेते हैं कि प्राणी मात्र की अर्पित सेवा करेंगे और जैसे वो रखेगा वैसे रहेंगे। तुम्हारे तुम सब झूठ बोलते हो, तुम्हारी भगवान में आस्था है, तुम्हारी बैंक में आस्था है, नौकरी में आस्था है, एफडी में आस्था है, मकान दुकान में आस्था है, जो बाकी कुछ बची खुची कुछ रह गई होगी तो वो श्री राम में आस्था है, कुछ रहा होगा क्या बाकी? नाटक नाटक नाटक है ये सब। उसने कहा जैसे रखोगे गोविंद रहेंगे, तेरी मस्ती में रहेंगे, तेरे होके रहेंगे, तुझे में खोके रहेंगे, और नारायण तेरा ही रूप बनकर सबकी सेवा करेंगे। और जब 12 वर्ष का वानप्रस्थ पूरा हो गया है तो जानना चाहता है वो कि अभी तक जहां जो वानप्रस्थ निभाया है आसी पास में, चल अब किसी दूर अजनबी प्रदेश में चले जहां कोई तुझे जानता ना हो, कोई तुझे पहचानता ना हो, कोई विषय वासना भी तुझे ढूंढ ना पाए, चल वहां चले और वहां राम बन के जिएंगे, सबकी सेवा करेंगे। ये 1 वर्ष का अज्ञातवास है जो पांडव हाँ विराट की नगरी में कर रहे हैं, और कीचक ने कीचड़ फैलाना चाहा है हा? तो उसमें कीचक भी मारा गया है, और उसके जो 105 भाई हैं वो भी मारे जा चुके हैं, और उनकी शव जो हैं चिथड़ों में शमशान पर चित्राए हुए हैं। सारा नगर, सारा साम्राज्य भयभीत हो गया है। अब सैरंद्री कृष्णा द्रौपदी जिधर से निकलती है हर कोई उससे भयभीत रहता है, अरे इसके पास मत जाना, इसके गंधर्व पति हैं, हाँ वो विनाश कर डालते हैं। विराट स्वयं बड़े भयभीत हैं महाराज जो है, और वो कहते हैं अपनी पत्नी से सुदेशना से, जाओ तुम ही उससे कहो कि सैरंद्री हम सब भयभीत हैं, तू यहाँ से चली जा, हम तेरे गंधर्व पतियों से बहुत भयभीत हैं और तू हम सबको छोड़ के चली जा। हर कोई डरा हुआ है। जब वो लौट के आती है तो महारानी उसके सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है कि हमें क्षमा कर दे, और सारा साम्राज्य राज भयभीत है, तुम्हारे पति जो हैं वो तो बड़े अति बलशाली हैं, उन्होंने कीचक जैसे महायोद्धा की चिथड़े उठ कर दिए और उसके 105 भाइयों को भी मार डाला है, तू यहाँ से चली जा, हम सब भयभीत हैं। तो सैरंद्री उनसे कहती है कि महारानी जी सिर्फ 11 दिन की बात है। कितने दिन की बात है? 11 दिन की बात है। उसके बाद मेरे गंधर्व पति मुझे ले जाएंगे और वे बहुत अच्छे हैं, आपका भी अतिशय कल्याण करके जाएंगे, और यदि कीचक मारा गया है तो भी वे आपके साम्राज्य की हर ओर से रक्षा करेंगे, वे बहुत दयालु हैं, वे तो जब तक वे तो स्वयं भी सताए जाने पर भी दया करते हैं, परंतु मेरा अपमान वे नहीं सह सकते हैं। तो रानी सुदेशना भयभीत तो हैं लेकिन 11 दिन के लिए वो मान जाती हैं उनकी बात को। और इस बीच थोड़ा उधर चलते हैं, सारे कौरव परेशान हैं कि कहाँ गायब हो गए। हाँ कौरव समझते हैं ना, हाँ धृतराष्ट्र की औलादे हैं, और मालूम है धृतराष्ट्र के कोई संतान धृत धातु है ना, धृत माने पकड़ना जकड़ना, राष्ट्र माने भूमंडल, भूमंडलों को पकड़ने जकड़ने वाला अंधा राजा धृतराष्ट्र है, उसकी 100 औलादे हैं, और हम भी जब अंधे धृतराष्ट्र बन जाते हैं तो हमारी भी तो 101 औलादे होती हैं, अनगिनत इन्यूमरेबल। तो गांधारी और धृतराष्ट्र के कोई संतान नहीं हुई थी, क्या हुआ था? एक पिंड हुआ था। क्या हुआ था? मांस का एक लोथड़ा, हाँ लंप, उसको क्या कहते हैं मांस पिंड को, वो हुआ था। उसी के टुकड़े करके घड़ों में बंद करके रखे गए थे, घी पिलाए गए थे उनको। तो 101 औलादें उन घड़ों से पैदा हुई थी, 100 कौरव और दुश्शला 101वीं बहन, याद है ना। तो हम भी जब अंधे धृतराष्ट्र होते हैं और विषय वासनाओं की पट्टी आंखों पर अतृप्तियों इच्छाओं की बांध लेते हैं, गांधारी की पट्टी, तो अंधे इतने हो जाते हैं कि अपनी आत्मा कृष्ण को ही नहीं पहचान पाते, वो अजर अमर अविनाशी आत्मा को ही नहीं जान पाते हैं, और क्या करते हैं कि एक मांस का लोथड़ा, ये मस्तक हमारा, ये एक ही पिंड है ना, दो सिरा तो नहीं है कोई, एक ही है सबके, तो इस एक पिंड से हाँ घी पिला पिला करके बढ़िया रस खिला खिला करके जो विषय वासनाएं अतृप्तियों और इच्छाएं हमने पैदा की हैं, अनगिनत 101 इच्छाएं अतृप्तियां, ये क्या है? ये तो कौरव है, ये तो धृतराष्ट्र है। हाँ और कैसे पैदा किया? खूब खिला के पिला करके, और क्या क्या हाँ अतृप्तियों इच्छाओं की पूर्ति के लिए कितने झूठ बोले हैं, कितने कपट किए हैं, कितने रिश्तों को खा गए हैं, याद नहीं क्या? हाँ, तो बड़े प्रेम से पाले हमने भी, धृतराष्ट्र है, देखो देखो अपने में देखो है कि नहीं है, हाँ बहुत मिल जाएंगे। और सारे कौरव परेशान हैं, हाँ कथा भी सुनो तो अपने में भी झांकते चलो। हाँ तो वो सब के सब बड़े परेशान हैं, चारों तरफ फिर अनुचरों को भेज रहे हैं कि जाओ भाई पता करके आओ, और इसमें वो दिन भी बीत रहे हैं, 11 ही दिन बाकी थे, वो भी जा रहे हैं। सब भयभीत हैं, डरे हुए हैं कि भाई 11 वर्ष ना पूरे हो जाएं, गणित उन्होंने किया नहीं है, लेकिन सोच रहे हैं कि अभी तो 13वां वर्ष पूरा नहीं हुआ है, वो ढूंढ रहे हैं उनको। तभी एक दूत ने आके कहा कि कीचक मारा गया और उसके 105 भाइयों को भी किसी गंधर्व ने मार दिया है, उनके यहां एक दासी है सुदेशना है, और वो कभी द्रौपदी की ही दासी थी, और उसके गंधर्व पति है, उन्होंने मार दिया है। तो सब विचार करते हैं कि हो ना हो पांडव वहीं छिपे हैं। तो जो सुशर्मा है वो कितने कई बार उसका वो राजा जो है पराजित हो चुका है महाराज विराट के सेनापति से कीचक से, तो वो कहता है यही मौका है बदला लेने का, मैं दक्षिण की तरफ से आक्रमण करता हूँ। और अब तो कीचक और उसके साथ वो उपकीचक भी नहीं है, तो इसलिए और ये बूढ़ा महाराज है इसे हम जीत लेते हैं और इसके साम्राज्य को बांट लेंगे, गौएं बांट लेंगे। और कौरवों से कहा जब सेनाएं लेके पहुंचे तो ये हुआ कि दक्षिण की तरफ से वो आक्रमण करेगा और उत्तर की तरफ से कौरव आएंगे, कर्ण और दुर्योधन आदि सारे कौरव जो हैं ये सब आएंगे उसके ऊपर आक्रमण उपरांत में करेंगे, पहले सुशर्मा करेगा। तो सुशर्मन जो हैं महाराज वो अपनी सेनाओं के साथ और के साथ आक्रमण कर देते हैं। जब विराट को पता चलता है तो बड़े दुखी हो जाते हैं और वो कंक से, कंक जानते हैं ना कौन है, युधिष्ठिर है, हाँ याद रखिएगा, हाँ, तो कंक से कहते हैं कंक कीचक ने अपनी मूर्छा के कारण मारा गया और आज हम पर आक्रमण हो गया है, गुप्तचरों ने सूचना दी है कि बहुत भारी सेना लेकर सुशर्मन और 20 राजाओं के साथ हम पर आक्रमण करने बढ़ा चला आ रहा है, तो ऐसे में युद्ध की बागडोर कौन संभालेगा। तो कंक कहते हैं कि महाराज आप चिंता ना करें, आप निर्भय होकर युद्ध में चलें और हम और जो मैंने भी युद्ध विद्या सीखी है, महाराज युधिष्ठिर ने खुद सिखाई थी मुझे, और वो जो बल्लभ है वो भी बहुत भारी योद्धा है, हाँ वो किसी से कम नहीं है, और जो तंतीपाल हैं, हाँ, और जो गौओं के रक्षक हैं और जो अश्वशाला के जो अध्यक्ष हैं वे भी सब अच्छे योद्धा हैं, आप उनके लिए भी रथों पर का आवाहन करें और आप अपराजेय हैं। विराट अपनी भारी सेना लेकर के और इन सबको भी यथा रथारूढ़ करके जाते हैं। ये निर्भय हैं क्योंकि इन्होंने गणित कर रखा है, भाई जिसको भोगना है वो तो दिन दिन गिनता है, बाकी तो भूल भी सकते हैं ना, हाँ, तो ये क्योंकि वो 11वां दिन पूरा होकर 12वां दिन है, एक दिन ऊपर हो चुका है, तो इसलिए वो सारे के सारे युद्ध स्थल की ओर बढ़ चलते हैं और वहाँ इनका भीषण संग्राम होता है। और वो जो महाराज सुशर्मन है वो बंदी बना लेते हैं विराट को एक बार युद्ध में, हाँ पैंतरा फेंक कर उनको बंदी बना लेते हैं। तब युधिष्ठिर भीम से कहते हैं बल्लभ से कि ये तो बहुत बड़ा अपमान हो जाएगा कि हमारे रहते हुए वो पकड़ ले, तो तुम जा करके उनको छुड़ा के लाओ और सुशर्मन को बांध के लाओ। तो भीम पेड़ उखाड़ने लगते हैं तो वो सचेत करते हैं कि भीम अभी भी हम स्पष्ट नहीं होना चाहते हैं, तो ये सब क्या कर रहे हो तुम एक साधारण योद्धा की तरह ही। तो भीम अपनी सेनाओं के साथ जा करके और भीम नकुल और सहदेव जो हैं, हाँ, वो सब के सब जाकर के और महाराज को छुड़ा लेते हैं और उसको सुशर्मन को ही बांध करके ले आते हैं। और बाद में वो क्षमा मांगता है, मतलब दास भाव में आता है, क्षमा चाहता है, तो उसकी पंच क्रिया करके उसे छोड़ देते हैं एक महाभारत में, दूसरे महाभारत में उसे मार डालते हैं, हाँ, अलग अलग जगहों पर अलग अलग कथाएँ। और अभी ये क्योंकि युद्ध लड़ते हुए काफ़ी दूर जा चुके हैं तभी उत्तर से आक्रमण करती हैं कौरव सेनाएं और वो इनकी गौओं को बांध करके जब ले जाने लगते हैं तो राजकुमार उत्तर जो महाराज के बाद जो बैठे हैं तो उनके पास सूचना जाती है, तो वो बड़े भयभीत हो जाते हैं कि इतनी भारी कौरव सेनाओं का वो कैसे सामना कर सकते हैं। तो सैरंद्री कहती है कि ये जो ब्रिहल्ला है ये अर्जुन का रथ चलाता था और ये योद्धा भी है, तो राजकुमार उत्तर आप इनके साथ सेना लेके जाओ और ये महाबली है। तो राजकुमार उत्तर जिसको कि कीचक ने कभी योद्धा बनने नहीं दिया था, देख रहे हैं आप कि जब भी आप अपने घर में दूसरों की सत्ता को स्वीकार करके अपने को रक्षित मानते हैं वो आपको कमजोर करते चले जाते हैं, वो चाहे नशा है अथवा विषय है अथवा कोई भी सत्ता है वो आपको कमजोर करती है। आत्मा के सहारे जीते हैं तो वो आपको मजबूत बनाता है, सशक्त करता है, और जब भौतिकताओं का सहारा लेते हैं तो आप कमजोर होते जाते हैं। अगर आप मकान से पहचान ढूंढेंगे तो आप मकान से बौने ही तो होंगे। अब आपका मैं पूछूं आपका क्या परिचय, फलाने मकान के मालिक हैं, फलाने पद पे काम करते हैं, मतलब आप पहचान दूसरों से मांग रहे हैं भीख में, मकान आपसे पहचान मांगे वहां तक तो बात समझ में आती है, लेकिन आप मकान से पहचान मांगे तो कितनी दयनीय अवस्था है हमारी। और हम फूले फूले फिरते हैं, इतने मकान है, इतनी प्रॉपर्टी इतने कमजोर है। अरे वो है ठीक है, नहीं है तो ठीक है चलेगा। मजबूती मेरे में होनी चाहिए, मेरा जुड़ाव मेरी आत्मा में होना चाहिए। जैसे रखेगा जिएंगे और जी के दिखाएंगे पूरी मस्ती से। हाँ तो जब वो जाने लगते हैं तो जितनी राजकन्याएं हैं वो कहती हैं ब्रह्मला तुम रथ चलाओगे, बोले हाँ, और राजकुमार उत्तर जीतेंगे, बोले हाँ, बोले तुम लोगों के लिए हम लोगों के लिए क्या लाओगे, बोले जितने वो जो कौरव हैं उनके कपड़े उतार के ले आएंगे हाँ, और ब्रह्मला रथ हाँकती है हाँ, और राजकुमार उत्तर अपना मुकुट उकुट पहन करके, और जैसे ही वो शमशान घाट के पास से गुजरते हैं और जो देखा सामने खड़े हाँ योद्धाओं को, उसमें दुर्योधन भी हैं, कर्ण भी हैं हाँ, मामा शकुनी भी हैं, सारे के सारे योद्धा हैं हाँ, उसमें द्रोणाचार्य भी हैं और पितामह भीष्म भी आए सामने खड़े हैं और गौए हाँक करके हरकारे उनके योद्धा लिए जा रहे हैं। तो जैसे ही वो देखते हैं तो अर्जुन कहते हैं कि आप जमे रहना रथ पर महाराज, डरना नहीं, वो उतर के भाग जाते हैं हाँ, बोले इनसे कौन लड़ेगा, ये तो विश्वविख्यात योद्धा हैं, इनसे कौन लड़ेगा। और राजकुमार उत्तर जो निकल के भागते हैं तो उनके पीछे ब्रह्मला दौड़ती है, तो कौरव कहते हैं अरे ये औरत कौन है, ये युवराज के पीछे भाग रही है वो सेनाएं दूर से अपना आनंद ले रही हैं, तो उसको पकड़ते हैं कि युवराज ये क्या कर रहे हो, तो कहने लगे हाथ कांप रहे हैं, थरथरा रहे हैं भीरू, देखिए उनके कांपने में हम कितना हंस रहे हैं और हम तो तमाम उम्र कांपते रहे हैं, तभी तो हम बहादुर नहीं बने हैं, कायरों की जिंदगी जिए, झूठ और कपट को अपनी फौज बनाया है, चंटई और चतराई को हमने सेनापति बनाया है, मकारी से कहा है कि तू ही रथ चलाना हमारा, और हाँ कही सच नहीं है, पर अपने कांपने पे हम कभी दुखी नहीं हुए, कभी लज्जित भी तो नहीं हुए, वो इतनी इतनी उम्र जी आए और नहीं शर्मिंदा है, फूले फूले फिरते हैं कि हमने तो बड़ी सार्थक जिंदगी जी ली है। रोका, कहा कि राजकुमार उत्तर रुक जाओ, कहा कि नहीं ब्रह्मले तुम नहीं जानती, ये तो क्षण मात्र में हम सबको काट पीट कर देंगे, हम इनसे युद्ध नहीं कर सकते। कहा अच्छा रथ तो चला सकते हो, बोले हाँ, तो कहा कि तुम तो, बोले तो युद्ध, बोले हम करेंगे आप चिंता ना करो, और रथ को वो वहीं ले जाते हैं और जा करके उसी पेड़ से अपने अस्त्र शस्त्र उतार लेते हैं जो उनके दिव्यास्त्र थे, और उससे कहा अपना जूड़ा उड़ा बांध करके ब्रह्मला ने, और धनुष बाण लेकर के और गांडीव की टंकार दी कि आप डरो मत, हम अकेले देखिए अभी सारी गायों को छुड़ा के ले आएंगे। और उसके बाद अर्जुन ने हाँ, क्योंकि वो सोचते नहीं थे कि आगे सामने युद्ध के लिए स्वयं धनुर्धर आ रहे हैं, उन्होंने देखा कि एक स्त्री लड़ने आ रही है तो वो भी खेल करने लगे, और अर्जुन ने सबको परास्त करते हुए जो सम्मोहनास्त्र फेंके तो सबको मूर्छित कर दिया अपने सम्मोहनास्त्रों से, और उसके बाद उन्होंने सबके कपड़े उतार लिए, और गऊएं तो अपनी वापस कराई थी, और सबके कपड़े उतार करके दुर्योधन के कर्ण के सभी के कपड़े उतार करके और कहने लगे चलो युवराज अब वापस चलें, गाय हमारी लौट गई और देखो ये सारे पराजित हैं मूर्छित हैं। तो कहा कि इनको मार क्यों नहीं देते, कहा नहीं मार नहीं सकते तुम बस वापस चलो, है ना। और उसको ये बता दिया कि उनका कि सच बताइए आप कौन है, कहा मैं अर्जुन हूँ, तो वो उनके चरणों में गिर पड़ते हैं और सब वापस आते हैं, वापस लौट के आते हैं। जब लौटने लगते हैं तो कहा अब आप फिर से मुकुट और कमान धारण करो और मैं रथ की जगह बैठता हूँ ब्रह्मला बन के। तो वो बन के आते हैं और जा करके सब औरतों को कपड़े देते हैं कि ये दुर्योधन के हैं, ये दुशासन के हैं, ये कर्ण के हैं। औरतों ने कहा था ना कि उनकी उत्तरी लेके आना, वो जो हाँ रेशमी कपड़े होते हैं ऊपर से जो ओढ़े रहते हैं, तो सब ला करके सबको बांटते हैं। इसी बीच में महाराज भी लौट के आते हैं और जब वो सुनते हैं कि राजकुमार उत्तर ने सभी कौरवों को परास्त कर लिया तो बड़े आनंदित होते हैं कि मेरा बेटा तो बहुत बड़ा शूरवीर हो गया। तो उत्तर उनसे कहते हैं, महाराज मैंने नहीं, सिरंद्री ने युद्ध जीता है, हाँ ये सत्य नहीं है। तो कहते हैं यही तो हम जानना चाहते हैं कि युद्ध, उस युद्ध में भी मेरी रक्षा कंक ने और बल्लभ ने की है। तो उनसे कहते हैं कि आप कौन हैं, तब वो अपना परिचय देते हैं कि महाराज हमारा अज्ञातवास पूर्ण हो चुका है, एक वर्ष का अज्ञातवास था, वो हमने आप ही की दया से आपके राज्य में लिया है, और जो कंक है, जो मैं हूँ, मैं युधिष्ठिर हूँ और बल्लभ भीम है, सैरंद्री कृष्णा है, द्रौपदी है, तो महारानी भी उनके चरणों में गिर पड़ती हैं, उनसे क्षमा चाहती हैं, माफ़ी मांगती हैं कि हमने जाने अनजाने कितना बड़ा अपराध कर डाला कि हम आपको पहचान नहीं पाए। और कीचक के लिए तो वो कहती हैं कि वो स्वयं को भी अपराधी मानती हैं, लेकिन कृष्णा द्रौपदी उन्हें क्षमा कर देती हैं और नकुल और सहदेव से भी परिचय होता है। तब वहाँ भगवान वासुदेव श्री कृष्ण स्वयं पधारते हैं, उन्हें सूचना मिलती है, वे आते हैं और ये निश्चित होता है कि अब कौरवों से अपना साम्राज्य वापस मांगा जाए, उसके लिए किसी को तो दूत बनाकर भेजना होगा। वैसे तो पहले भी कई दूत आते जाते हैं उधर, जब उनको पता चलता है, हाँ अगले एक कुछ समय के उपरांत ही जब ये सब दोबारा आक्रमण करते हैं तो पांचों पांडव उनके सामने आके खड़े हो जाते हैं सेनाओं के साथ, क्योंकि जब वो लौट चुके हैं तो दोबारा जब पुनः आक्रमण करने के लिए वो होते हैं कौरव होश में आने के बाद, अगले दिन जब वो पुनः सेनाएं लेकर के आते हैं तो सामने पांचों पांडवों को देखते हैं, तो दुर्योधन कहता है कि हमने तुम्हारा अज्ञातवास भंग कर दिया। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि गणित करना पितामह भीष्म से और विदुर से सीख लेना, क्योंकि अज्ञातवास को पूरा हुए 15 दिन बीत चुके हैं। तो वो सब लौट जाते हैं और उसके बाद सूचना जाती है, लेकिन दुर्योधन उन्हें कोई भी साम्राज्य लौटाने को तैयार नहीं है। दुर्योधन का कहना है कि वो सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देगा, है ना। और देखो ना, आज भी तो हम सब दुर्योधन बन के जमीन जायदाद के लिए अपनों से झगड़ा किया करते हैं, नहीं करते क्या? सच बताओ, हर एक कह रहा है कि मैं सही हूं, मेरा हक मारा जा रहा है। मैं पूछता हूं चौथा पांचवा कौन है उन भाइयों में जो हक मार रहा है? लेकिन नहीं, ये मनोवृत्तियां हैं हमारी, ये हमारी कमजोरियां हैं और हमें लगता है कि हम अजर अमर हैं, सब कुछ तो हमारे साथ जाना है, जबकि सच क्या है कि ये शरीर भी नहीं रहना है और क्या जाएगा। लेकिन हम इन्हीं में भटकते रहते हैं, हाँ। और जब अज्ञातवास पूरा हुआ है तो सूचना भेजिए, भगवान वासुदेव श्री कृष्ण को भेजते हैं कि भी जाएं। भीम का तो कहना है कि सीधा युद्ध किया जाए, क्योंकि यदि समझौता हो गया तो द्रौपदी ने जो कसम खाई है कि दुशासन के खून से ही वो अपने बाल धोएगी, और मैंने जो कसम खाई है कि दुशासन की जंगाओं को फाड़ के उसका रक्त पीऊंगा, तो मैं हम सब के संकल्प कैसे पूरे होंगे, इसलिए युद्ध ही होना चाहिए। लेकिन कृष्ण उसे समझाते हैं कि भीम, युद्ध अनिवार्य नहीं है। भगवान कहते हैं कि यदि हम इस युद्ध को टाल सकते हैं तो भी हमें पहल करनी चाहिए। तो दूत के रूप में भगवान श्री कृष्ण वहां जाते हैं, दुर्योधन उनका अपमान करते हैं, वो कहते हैं, उसे समझाते हैं धृतराष्ट्र को कि महाराज आंखें न सही, भीतर की आंख खोलिए, आज दोनों ओर से आप ही के स्वजन कटेंगे और मरेंगे, क्या इतिहास और वक्त कभी आपको क्षमा कर पाएगा? क्या आप कभी इस पाप से भी उऋण हो पाएंगे? आपने जुए से उन्हें पराजित किया, द्रौपदी का भी अपमान हुआ, वो सब अभी मिट सकता है। मन की कड़वाहट जा सकते हैं, आप उनको उनका साम्राज्य लौटा दें, क्यों तो वो तो सिर्फ अपना राज्य ही आपसे माफी मांग रहे हैं जिसके वो अधिकारी हैं। दुर्योधन ने कहा कि वो ऐसा कदापि नहीं होने देगा, और अगर उनके पिता ऐसा करेंगे तो आत्मदाह कर लेगा। तो धृतराष्ट्र पुत्र, पुत्र मोह में हर पिता अंधा धृतराष्ट्र होता है। और ये एक व्यक्ति की नहीं, घर घर की बात है। यदि ऐसा ना होता तो औलादें भटकती क्यों? हाँ, तो वो कहते हैं कि दुर्योधन का अमंगल मैं नहीं होते देख सकता, वो नहीं मानते हैं। हाँ, तब भगवान को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो नारायण अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं उसे। तेज प्रकाश चारों ओर फैलता जा रहा है, सबकी आंखें चकाचौंध हैं। पितामह भीष्म और विदुर ही उनके रूप का दर्शन कर पा रहे हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, और फिर भगवान वहाँ से चले जाते हैं। इससे पहले पूर्व में श्री कृष्ण ने कहा भी कि सिर्फ 5 गांव दे दो तो उसके लिए भी वो राजी नहीं होता है ना। और जब जब आपके मन दुर्योधन और दुशासन जैसे मैले हो जाते हैं, आप भले किसी को कुछ भी दान कराएं, अपनों को 1 इंच भी देना नहीं चाहते हैं, वो अपने जिनके लिए कभी आपने झूठ और कपट किए थे आज वो शत्रु हो जाते हैं। ये मनोवृत्तियां हैं हमारी, ये हमारे स्वभाव ही धृतराष्ट्र के पुत्र धारतराष्ट्र हैं, यही कौरव है। और धारतराष्ट्र का अर्थ है धृतराष्ट्र के बेटे होने से कौरव क्या कहलाते हैं? धारतराष्ट्र। लेकिन इसका शब्दार्थ क्या है? वे हंस से सुंदर पक्षी, नोट कर लो चाहो तो, वे हंस से सुंदर पक्षी जिनके चोंच और पंजे काले हैं, उन्हें हम संस्कृत में क्या कहते हैं? धारतराष्ट्र कहते हैं। ये एक प्रकार के बड़े बाज होते हैं जो हंस के जैसे दिखते हैं। हंस में और इनमें एक ही भेद है कि इनके चोंच और पंजे काले हैं, बाकी सब दूधिया होते हैं एकदम। तो इन धारतराष्ट्रों की पहचान क्या है, विशेषता क्या है? कि ये उत्तरी हिमालय में आज भी भारी समूहों में पाए जाते हैं। ये बड़े बाज हैं, बहुत बड़े होते हैं, बंदर तक को उठा ले जाते हैं, बड़े जानवर को उठा लेते हैं। केवल उत्तरी हिमालय में नहीं, बहुत से देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में भी, ईस्टर्न कंट्रीज में भी बहुत जगह पाए जाते हैं। इनकी विशेषता क्या है धारतराष्ट्रों की? कि ये सदा झुंड में रहते हैं, ये सदा झुंड में रहते हैं, एक एक नहीं रहते हैं, समूह में रहती हैं ये। और देखो आपके विषय भी तो समूह में रहते हैं, छल कपट के बिना कैसे चलेगा, और कपट लोभ के बिना कैसे जिएगा बोलो, और झूठ के बिना इन्हें घर कहाँ मिलेगा? हमेशा समूह में रहते हैं। और फिर ये लोलुपता के साथ कामुकता नहीं होगी, विषांतता नहीं होगी, दूसरों को बेवकूफ बनाने की मनोवृत्ति, पूरा परिवार चलता है, एक नहीं सब चलते हैं, सब चलते हैं, सब चलते हैं। कोई कहे कि उसमें एक विषय है बाकी नहीं है, वो उससे बड़ा झूठा इस धरती पर कोई दूसरा नहीं है। सब चलते हैं। तो वहां पर भी ये जो पक्षी हैं ये समूह में चलते हैं। और इनकी विशेषता क्या है कि आदमी, यहां तक कि शेर भी अगर मिल जाए तो मार लेते हैं, हाँ कोई भी जानवर मिल जाए उसको तुरंत चारों तरफ से घेर करके नोच नोच के खाने लगते हैं, बड़े भयानक है, जिंदा खाते हैं जिंदा। और वो तड़पता रहता है, ये उसको नोच नोच के खाते रहते हैं, और जहां वो मर गया, उसकी सांस बंद हो गई, तो ये तुरंत उसकी लाश छोड़ देते हैं, मुर्दा नहीं खाते एक क्षण का भी, मुर्दा अपना मारा हुआ भी मुर्दा ये नहीं खाते हैं। ये बाकी हिंसक पशुओं से बिल्कुल अलग है, फेंक के चले जाएंगे। जब तक वो तड़पेगा, जब तक वो चीखता चिल्लाता रहेगा, जब तक उसकी सांस चलती रहेगी, तड़प बनी रहेगी, तभी तक ये नोच नोच के खाते हैं और फिर मुर्दा फेंक के चले जाते हैं। तो इन धारतराष्ट्रों के पीछे पहाड़ी कौए उड़ते हैं। पहाड़ी कौए देखे ना, उन्हें संस्कृत में द्रोण कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रोण कहते हैं। तो उनके पीछे द्रोण चलते हैं, उड़ते हैं कि ये लाश जो फेंकेंगे बाकी कौए खाएंगे। और देखो कौरवों के साथ आचार्य पद में आचार्य कौन है? गुरु द्रोण है। देखा आपने? और चिड़ियों में सबसे सयाना कौन होता है? तो फिर आचार्य पद हम और किसको देते, आप ही बताओ। हाँ, कि वे हंस से सुंदर है। जिंदगी खाते हैं, मेरे विषय ही तो हैं, क्योंकि जहां मरा कोई विषय नहीं छूता मुझे। जब तक जिंदा हूं तभी तक खाते हैं उसको। और झूठा थूथा दंभ लिए मैं बाहर अपनी इमेज बनाता हूं और भीतर मैं कटता चला जाता हूं, वो मुझे नोचते चले जाते हैं। ये विषय ही तो धारतराष्ट्र है, यही तो वो पक्षी हैं। अगर ये खूबसूरत ना होते, यदि ये सुंदर ना होते, तो मैं इनमें फंसता क्यों? बताओ क्यों फंसता मैं? हाँ, आप ही की कहानी कर रहा हूं आप लोगों की। पहले पति का पत्नी का शादी होगी, फेरे होंगे, ये भाव कितने अच्छे थे, हाँ? मार झूमे जा रहे थे, ढोलक बज रहे थे, ढोलकियां बज रही थी, गाने हो रहे थे, हाँ? और गाजे बाजे के साथ शादी हुई। और फिर सुंदर ना होता तो फंसते का है? और फिर ये नोच नोच के खाते हैं। बेटे हो फलाने हो, हर विचार सुंदर था, हर धारतराष्ट्र सुंदर था, हर विषय सुंदर था, और फिर वो नोच नोच के खाए मेरे को। क्या ये मेरी जिंदगी नहीं है? मैं पूछूं अपने आप से, ये जीवन का महाभारत ही सच्चा महाभारत है। महाकवि वही दिखला रहे हैं हमको उस महाकाव्य में। पूछिए अपने आप से, अगर ये सुंदर ना होते तो तुम फंसते क्यों? ये विचार सुंदर लगे इसलिए तो भटकने गए थे, तभी तो अस्पताल पहुंचे थे। बोलो, ये हंस से सुंदर है लेकिन नोच नोच के खाते हैं। और जहां मरे तो मुर्दे का कौन नाता, कौन रिश्ता, कौन प्यारा, कौन दुलारा, सब छोड़ जाते हैं। और फिर बाद में काग बलि होती है, कौए को ही बलि जाती है जलाने के बाद, हाँ? क्योंकि कौआ पितरों को जानने वाला है, काग बलि होती होती नहीं होती? बोलो, करते नहीं करते? द्रोण को ही जाती है बलि। मेरी ही कहानी एक युगांतर।